PIH. Aha. Solo, solo 600V. Tym razem RRX. Da. PIH solo 2RX. O. O. Da. O. O. O. O. Czas przyspieszył. Czuję szybciej tu leci. Pokój dla pokoncertowych nienarodzonych dzieci. Wokół mnie banknot kredytowa. Wszechmogący złoty zamiast Boga. PIH solo, daleka droga. Robi za ogon, to jej nigdy nie pokonasz. My autostradą, po prawej przerywany pas. Kurwy, które wpadły w tras. Który nie kocham was. Tania Tatiana, oferta limitowana. Ostro wzięty zakręt, mogą znaleźć nasze ciała. Nie tym razem, na szyi srebrna równowaga. Balans, powaga, nie wyrabiasz to wysiadasz. Głupota i rozsądek, dwa węże w pojedynku. Tym razem, wyszliśmy cali z labiryntu. Bez paniki, dekompresja, olej. Pije z gwinta, nie ma polej. Dużo się zmieniło, że ja pierdolę tym razem. Czas uczy człowieka, ty znasz tą szkołę. Tym razem. Bity wkurwione, lekko nie ma. Tym razem. Dziś na trzeźwo, jutro trzeba się najebać. Tym razem. Dużo się zmieniło, że ja pierdolę tym razem. Czas uczy człowieka, ty znasz tą szkołę. Tym razem. Bity wkurwione, lekko nie ma. Tym razem. Dziś na trzeźwo, jutro trzeba się najebać. Tym razem. Pech. Tym razem zwrotkę otwiera. Ciągle w akcji, widzisz na rozjazdach. W hotelu afera, na myjkę chcą zabierać. Wykręcone ręce, prawo do milczenia. Czuję, że żyję, czuję, że umieram. 1,96 promila, tak się bawi pierwsza liga. To więcej gotówki, to częstsze klubówki. Spalone domówki, to wszystko tym razem. Wyższe gaże, dziury same dzwonią. Skomlo, że się chętnie popierdolo, jakbym był żigolo. Wystarczy świeże polo, cieknie ścip. Tym razem PIH, pich i nie do radia hit. Nie bierz przykładu, bo nie jestem model. Mówią, że jem, śpię, piję i tylko pierdolę. To naprawdę wolę, sam nie szukam wrażeń. Dużo się zmieniło. Dużo się zmieniło, że ja pierdolę tym razem. Czas uczy człowieka, ty znasz tą szkołę. Tym razem. Bity wkurwione, lekko nie ma. Tym razem. Dziś na trzeźwo, jutro trzeba się najebać. Tym razem. Dużo się zmieniło, że ja pierdolę tym razem. Czas uczy człowieka, ty znasz tą szkołę. Tym razem. Bity wkurwione, lekko nie ma. Tym razem. Dziś na trzeźwo, jutro trzeba się najebać. Tym razem. Disco kluby trawią moje miasto jak nowotwór. Robaczy we środku, DJ wali pod chuj. 200 kilometrów dalej. Trzecia edycja, 600V. Tym razem nagrywki w schronie. Zgon po zgonie, skandalicznie. Jestem w swoim żywiole. A widzę tych MCs na scenie dancing. Skaczą, ale nie pod swoje wersy. Każdy z nich pierwszy, przepuścić to ksero. Nie ma gryfer, nie słodkie rzeczy robi Ferrero. Kulturoznawcy hip-hopu na bank to zjebią. Zrównają ziemią, nieobiektywnie ocenią. Nie są ze mną, ściemnią, nota będzie inna. Żałosne dziury, które są po windach. Chłopaczyny i tak nawiną swoje szesnastki. Nieważne kto na nas patrzy. Tym razem. Dużo się zmieniło, że ja pierdolę. Tym razem. Czas uczy człowieka, ty znasz tą szkołę. Tym razem. Bity wkurwione, lekko nie ma. Tym razem. Dziś na trzeźwo, jutro trzeba się najebać. Tym razem. Dużo się zmieniło, że ja pierdolę. Tym razem. Czas uczy człowieka, ty znasz tą szkołę. Tym razem. Bity wkurwione, lekko nie ma. Tym razem. Dziś na trzeźwo, jutro trzeba się najebać. Tym razem.